kierowców Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 lutego, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Dopiero za kilka dni niemiecka policja powie o wynikach śledztwa po pożarze w jednym z domów, w którym zginęło pięcioro Polaków. W Zawierciu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej demonstracja przeciwko dopalaczom i apel do policji. Aby po prostu policja w końcu coś z tym zrobiła, żeby nie umierały kolejne osoby. W budynku kancelarii premiera można wpisywać się do księgi kondolencyjnej po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego. Niemiecka policja twierdzi, że wszystkie ofiary czwartkowego pożaru w Nadrenii i Palatynacie to Polacy. W pożarze, który wybuchł w wielorodzinnym budynku w mieście Lambrecht, zginęło 5 osób, 3 mężczyzn i 2 kobiety. Dzisiaj nie możemy z całą pewnością potwierdzić tożsamości ofiar. W tej chwili zakładamy, że pożar wybuchł w kuchni. Nie znamy dokładnych przyczyn pożaru, ale na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich. Prowadząca śledztwo prokuratura zleciła specjalistyczne badania, które mają ustalić przyczyny tragedii. Pierwsze wyniki śledztwa znane będą dopiero za kilka dni. W budynku kancelarii premiera przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie można wpisywać się do księgi kondolencyjnej po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego. Ci, którzy przychodzą się do niej wpisać, mówią głównie o jego zasługach. To nie był tylko człowiek związany z Solidarnością, nie tylko współtwórca jego statutu, ale przecież wcześniej obrońca wielu działaczy niepodległościowych. W zgodzie z samym sobą, z własnymi poglądami umiał współdziałać z innymi. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie dzisiaj adwokata, który by bez pieniędzy bronił i pomagał. To, że on był tak zaangażowany, jak ja bym była jego siostrą, to bym stała przy nim. Pod wszystkim się podpisuje. Był wielki człowiek. Wpisywać można się dziś do 18, jutro od 11 do 18, od poniedziałku do dnia pogrzebu od 9 do 19. Księga jest wystawiona w holu, zaraz przy głównym wejściu do budynku kancelarii. Były szef MON i jeden z założycieli KOR-u, Antoni Macierewicz, wspomina, że Jan Olszewski był od samego początku powstania tej organizacji informowany o jej działaniach. Wszystkie działania od pierwszego momentu pod salą sądową 17 lipca 1976 roku, od tego momentu wszystkie działania związane z tworzeniem struktury organizacyjnej, która później przekształciła się w Komitet Obrony Robotników, konsultowałem, uzgadniałem i realizowałem wspólnie z Janem Olszewskim. Tak naprawdę po raz pierwszy ten schemat działania zaprezentowałem na spotkaniu u niego w domu na ulicy Solec. Jan Olszewski był premierem w latach 91-92, tuż po słynnym liczeniu głosów w gabinecie prezydenta Lecha Wałęsy odwołany po próbie lustracji. Obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL-u, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 10 lat temu odznaczony orderem Orła Białego. Zmarł w czwartek wieczorem w Warszawie w wieku 88 lat. Protest przeciwko dopalaczom w Zawierciu. Demonstracja przeszła ulicami miasta po informacji o śmierci 6 osób, które prawdopodobnie zażyły tego typu środki. Stop dopalaczom! Stop dopalaczom! Ludzie od tego umierają, oni świadomie truciznę sprzedają. Prosimy i apelujemy, aby po prostu policja w końcu coś z tym zrobiła, żeby nie umierały kolejne osoby. Demonstracja zakończyła się przed komendą policji. Do protestujących wyszedł nadkomisarz Andrzej Świeboda, który odpierał zarzuty dotyczące braku reakcji mundurowych na rozpowszechnianie dopalaczy. Od początku roku prowadzimy intensywne działania operacyjne i zatrzymaliśmy do tej pory już 2 osoby, które usłyszały zarzut za rozprowadzanie dopalaczy. Co roku notuje się ponad 4000 zatruć dopalaczami. W 2018 tylko na Śląsku po zażyciu tych substancji zmarło 16 osób, w 2017 2. Rosja chce w 2031 roku wysłać pierwszą swoją załogę, misję na Księżyc, a następnie powtarzać takie loty co roku. Takie informacje podaje agencja RIA Nowosti, która dotarła do dokumentu głównej placówki naukowej Rosyjskiej Agencji Kosmicznej Roskosmos o planach na kolejne lata. Maciej Jastrzębski. W kolejnych latach następne misje zabierałyby ze sobą na srebrny glob łaziki, roboty i sprzęt niezbędny do wybudowania bazy. Informacje te są przekazywane przez Roskosmos i rosyjskie media od kilkunastu lat. Projekt budowy księżycowej bazy znany był już w latach 2012-2013. W styczniu na spotkaniu z kierownictwem Roskosmosu zdenerwowany premier Dmitrij Miedwiediew zganił inżynierów i urzędników za publikowanie tego typu informacji. Dość plecenia bzdur o tym, dokąd polecimy w 2030.

low, the top's low. Santai, santai. Ku yakin Tuhan berikan. Got your eyes. Rumah sakit hidup tanpa cinta. Ku lelaki emang ingin kau wanita. Karena hatiku sering memakan derita. Kau butuh seseorang sebagai P3K. Bila nanti, sudah aku dapatkan. Jaga karena Tuhan telah menitipkan seseorang paling terbaik bersama-sama alungi jalanku dan juga jodohku dimanapun dapatpun itu karena ku slow sungguh slow sangat slow tetap slow. Santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow. Santai, santai, ku yakin Tuhan berikan. Got your eyes. Biar ku selalu soal cinta bersama lu. Biar ku sendiri tapi ku mewah macam lu. Tak brzmi muzyka pop w najludniejszym muzułmańskim kraju na świecie. Wadid, tak nazywa się ów indonezyjski pieśniarz, który rozpoczął raport o stanie świata. O indonezyjskim popie troszkę później, a zaczynamy od Warszawy wyjątkowo. W środę i czwartek odbędzie się w stolicy Polski konferencja bliskowschodnia. Ściśle mówiąc, chodzi o pokój i stabilizację na Bliskim Wschodzie. Tak ją reklamują organizatorzy. Konferencja wzbudza emocje i refleksje na całym świecie. Silnie zaangażowane w sprawy bliskowschodnie albo po prostu usytuowane tam kraje i narody, takie jak Iran, Palestyńczycy czy Rosja, to akurat kraj zaangażowany, bojkotują konferencję. Arabia Saudyjska, Izrael, oczywiście Stany Zjednoczone wysyłają silne ekipy. Polska liczy na sfinalizowanie własnych interesów, zakupu amerykańskich systemów rakietowych, postępu w rozmowach o stałej bazie amerykańskiej, zacieśnienie współpracy politycznej, gospodarczej, wojskowej z USA. Czy konferencja okaże się sukcesem? Co i kto na niej zyska? O tym za chwilę. Porozmawiam z moim gościem, którym jest dr Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, który jest z nami w Krakowie. Witam. Dzień dobry. Po co jest ta konferencja? No, pan redaktor w dużym stopniu już wskazał ten główny zarys. Jest to konferencja sojuszników Stanów Zjednoczonych w dużym stopniu. Można dodać krnąbrnych sojuszników Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, w trakcie której no, dojdzie do dalszego prawdopodobnie zbliżenia, zasypania różnic pomiędzy trzema w tym momencie odrębnymi biegunami w tych sojuszników, to znaczy pomiędzy Izraelem z jednej strony i państwami arabskimi z drugiej strony, ale także pomiędzy Arabią Saudyjską i Katarem, czy też mówiąc bardziej precyzyjnie Arabią Saudyjską i wspierającymi ją Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Kuwejtem z jednej strony, a Katarem z drugiej strony. Tak, więc jeżeli mówimy o pokoju i stabilizacji, no to trzeba powiedzieć, że ten pokój i stabilizacja dotyczyć będą dwóch zagadnień przede wszystkim, czyli zagadnienia izraelsko-arabskiego, czy też izraelsko-palestyńskiego, które jest negocjowane od dłuższego czasu, no i zagadnienia arabsko-arabskiego, czy też saudyjsko-katarskiego w tego kryzysu. Kilka ciekawych rzeczy już się pojawiło w pana wypowiedzi. Po pierwsze, mówi pan o zasypywaniu podziałów i o sojusznikach Stanów Zjednoczonych. Ja się spotkałem z taką no, dosyć ostrą, pewnie być może nie wszyscy się z nią zgodzą, opinią w Stanach Zjednoczonych wyrażaną, że Stany Zjednoczone nie traktują już Europy jako swojego sojusznika. Gdzie jest na najwyższym szczeblu delegacja z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, z Francji? No, z Wielkiej Brytanii chyba ta delegacja na najwyższym szczeblu przyjedzie w świetle tych najnowszych informacji, bo Jeremy Hunt się wybiera, natomiast oczywiście Niemcy będą i Francja reprezentowane w niższym poziomie, na niższym szczeblu dyplomatycznym. O ile dysponuje tymi świeżymi informacjami z Niemiec, przyjedzie, potwierdził przyjazd wiceminister. I to jest jedno z takich dużych nieobecności, znaczących nieobecności na tej konferencji. to oczywiście nieobecność Rosji, ale także, co ciekawe, w nieobecność Turcji, która przecież też jest w jakimś stopniu jednak sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i bardzo mocno zainteresowanym. No i panie doktorze, jak jeszcze dorzucimy nieobecność Palestyńczyków, o których pan wspomniał, że będziemy tutaj się zastanawiać nad pokojem pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami, tylko Palestyńczycy nie będą jednymi z tych, którzy się zastanawiają? No to jest typowa optyka wielkich mocarstw. To znaczy Amerykanie próbują ten plan, który próbują zbudować, który zostanie ogłoszony oficjalnie, plan pokojowy dla Palestyny i Izraela, no próbują rozwiązywać jak wielkie mocarstwo, czyli nie rozmawiają, czy też w niewielkim stopniu komunikują się z Palestyńczykami, uznając, że wystarczy rozmawiać z możnymi protektorami i patronami Palestyńczyków, czyli przede wszystkim z Arabią Saudyjską, Egiptem i Katarem. Czy to jest słuszna droga? Mam co do tego wątpliwości, no ale taką drogę obrał Jared Kushner i Jason Greenblatt, którzy właśnie w tym momencie, jak rozmawiamy, odbywają podróż po stolicach państw arabskich po to właśnie, żeby szczegóły tego planu uzgadniać. W ogóle zwróćmy uwagę może, że ta konferencja jest elementem procesu niezmiernie ożywionej dyplomacji wahadłowej Stanów Zjednoczonych. W ciągu ostatniego miesiąca na Bliskim Wschodzie podróż wahadłową odbyli zarówno Mike Pompeo, jak i John Bolton, a w tym momencie właśnie wspomnianych dwóch wysokich rangą dyplomatów Stanów Zjednoczonych próbuje zasypywać te różnice dzielące sojuszników Stanów Zjednoczonych. Przerwałem panu, a pan pewnie chciał wrócić do Europy, tak? Do tego pęknięcia między Europą a Stanami. Stany Zjednoczone różnią się w swoim podejściu do głównego problemu strategicznego, czyli do ekspansji Iranu. O ile Europejczycy uważają, że nie należy eskalować napięcia wobec Iranu, Stany Zjednoczone wywierają maksimum presji. W tej polityce, która jest polityką ryzykowną, co najmniej, żeby tak powiedzieć, mają oczywiście wsparcie bliskowschodnich swoich sojuszników, ale już nie Europy. Co jest zrozumiałe, ponieważ w momencie, kiedy dojdzie do dużego kryzysu na Bliskim Wschodzie, a nawet potencjalnie konfliktu zbrojnego, ponieważ pamiętajmy, teraz być może o tym będziemy mogli porozmawiać, Że ten konflikt zbrojny albo bardzo poważny konflikt dyplomatyczny są naprawdę w dość bliskiej perspektywie mogą być rozpatrywane, no to wtedy oczywiście to nie Stany Zjednoczone dostają w pewnym sensie negatywne konsekwencje tego kryzysu, tylko Europa w postaci napływu uchodźców, zagrożenia terrorystycznego, no czy chociażby wyższych cen ropy naftowej i gazu, na których Europa jest konsumentem, a Stany Zjednoczone ostatnio już raczej producentem na rynkach światowych. Myśli pan o konflikcie na Półwyspie Arabskim w głównej roli z Arabią Saudyjską, z Katarem? Raczej myślę o konflikcie tym, jakby, który jest w tle niewypowiedzianym ciągle, czyli między Iranem a z jednej strony państwami arabskimi, z drugiej strony Izraelem. Więc jeżeli można by tak to zagadnienie zresztą wzbudziło takie oburzenie Iranu, gdy Iran dowiedział się, że no, Mike Pompeo mówi o tej konferencji wprost, że jest to konferencja antyirańska. Co potem zostało złagodzone, ale jednak no, nie ulega wątpliwości, że Iran będzie głównym przedmiotem rozmów. Iran jest tym czynnikiem, który właśnie zbliża do siebie Izrael i państwa arabskie, czy też zagrożenie irańskie. No a sam Iran rzeczywiście jest w coraz większym stopniu stawiany pod ścianą, jeśli tak można powiedzieć. Jeżeli spojrzymy na to, jak te sankcje amerykańskie potężnie oddziaływują negatywnie na gospodarkę irańską, to można być pełnym obaw o to, co się będzie wydarzało w polityce irańskiej. Wewnętrzna dynamika Iranu ostatnimi tygodniami jest bowiem taka, że w obliczu tak dużych spustoszeń w gospodarce irańskiej, którą wywołały Stany Zjednoczone, wycofując się z JCPOA, no ta frakcja, nazwijmy ją twardogłowych, czy też siłowików, frakcja związana z resortami siłowymi, z Gwardią Rewolucyjną, zyskuje coraz większe wpływy. Jeżeli przechyli się w Teheranie równowaga na korzyść tych ludzi, to perspektywa wyjścia Iranu z porozumienia nuklearnego i powrotu do programu, do wzbogacania uranu jest bardzo realna. Wtedy, wedle szacunków ekspertów, będzie Iran miał 8, będzie go dzieliło 8 do 10 miesięcy, gdy powróci do swojego programu nuklearnego, do czasu, kiedy uzyska broń nuklearną. Bliski Wschód nie stanie się bardziej stabilny i pokojowy w wyniku tego scenariusza. I w wyniku tej konferencji, to być może pan chce powiedzieć, a być może jakby pan chciał to powiedzieć, to by pan to powiedział. Panie doktorze, ja wiem, że pan nie jest politykiem, tylko badaczem, ale co to oznacza dla Polski, skoro staje się organizatorem tego typu konferencji? Mamy jasny przekaz od ambasadora Iranu, który mówi, że Polska będzie musiała przyjąć konsekwencje, jeżeli rzeczywiście, tak jak Mike Pompeo przewiduje, wydźwięk tej konferencji będzie antyirański. Może skala interesów, które Polacy będą w stanie zrobić z Amerykanami przy okazji tej konferencji, jest warta tego, żeby zaryzykować stosunki z Iranem? No, na szali są nie tylko stosunki z Iranem, są też oczywiście stosunki w ramach Unii Europejskiej. Ten wymiar europejski jest podtrzymany. No tutaj znowu jesteśmy traktowani jak koń trojański Amerykanów. Tak, więc bardzo wiele będzie zależało od tego, jak będzie brzmiał ostateczny komunikat konferencji. Jeżeli tam znajdzie się to, co proponują pewne kręgi w Izraelu, pisząc o tym otwarcie, czyli na przykład bezpośredni wymieniony będzie Iran jako zagrożenie i Iran zostanie wezwany na przykład do udostępniania nowych miejsc na inspekcje nuklearne, których nie obejmował traktat, z którego się ciągle Iran nie wycofał, no to wtedy Irańczycy potraktują to prawdopodobnie jako ewidentnie antyirański wydźwięk i wycofają co najmniej ambasadora, czyli obniżą status relacji dyplomatycznych, być może nawet zerwą. Jeżeli natomiast komunikat nie będzie wymieniał, w mojej ocenie, oczywiście to są moje przewidywania, nie wymieniał Iranu eksplicite, wtedy być może do takiego pogorszenia stosunków nie dojdzie. Oczywiście w mojej ocenie polskim interesem jest zachowanie tutaj pozycji neutralnej. W pewnym sensie Polska przez ostatnie lata, jest kwestią dyskusyjną, czy to była intencjonalna polityka, czy przez po prostu bierność, ale wypracowała taką pozycję pewnego neutralnego państwa w tych licznych konfliktach bliskowschodnich i tą pozycję warto by zachować i przy pewnej dozie sprawności dyplomatycznej budować na niej dobre relacje lub akceptowalne relacje ze wszystkimi stronami tych nawarstwiających się konfliktów. Nie jest w mojej ocenie w dobrym interesie Polski stawanie w pierwszej linii w którymkolwiek z konfliktów, które toczą się na Bliskim Wschodzie. Ale czy taki dystans uda się zachować? No to zobaczymy w przyszłym tygodniu. I jeszcze na koniec pytanie, bo przeszliśmy troszkę obok Palestyńczyków i Izraelczyków. Ja rozumiem, że to pewnie nie będzie główny temat tej konferencji, ale to jest jednak problem. To znaczy ten plan pokojowy ciągle, którego nie znamy i którego zarysy mniej więcej się pojawiają poprzez jakieś wycieki, on budzi ogromne zaniepokojenie przynajmniej Palestyńczyków mieszkających w autonomii, czyli tych, którzy reprezentują Organizację Wyzwolenia Palestyny. Czy Amerykanie według pana na tej konferencji cokolwiek powiedzą? Czy dowiemy się czegoś więcej? Myślę, że na ten temat rozmowy będą na ten temat prowadzone, natomiast oficjalny kształt tego planu będzie podany opinii publicznej dopiero w kwietniu po wyborach w Izraelu. Takie zapowiedzi już poczynili Amerykanie, więc sądzę, że ten plan, o tym planie pokojowym będzie wiele się mówiło w kuluarach konferencji, czy nawet na konferencji, natomiast nie od razu, znaczy nie będzie to podane do wiadomości publicznej. Taki jest zamysł polityczny, związany z rytmem wyborczym, w jakim jest sam Izrael. Oczywiście Palestyńczycy mają prawo być pełni obaw, ponieważ nie jest to tylko kwestia Warszawy, tylko także tych wspomnianego już wcześniej całego pomysłu dyplomatycznego. Ich sprawy palestyńskie dyskutuje się właściwie bez Palestyńczyków, ale za to z innymi krajami arabskimi, które są postrzegane jako przez Amerykanów jako te, które mogą wywrzeć kluczową dodatkową presję na Palestynę. No natomiast aktualnie nie znamy zarysów tego planu, więc nie jesteśmy w stanie tak do końca powiedzieć, jakie będą jego szczegóły. Natomiast być może. Tak. Wydaje mi się, żeby tak iść w kierunku podsumowania, że no, jeżeli mówimy o pokoju i stabilizacji na Bliskim Wschodzie, to rzeczywiście ta konferencja może być jednym z drobnych kroków do tego, żeby na tym froncie palestyńsko-izraelskim do takiego pokoju czy stabilizacji się przyczynić. Podobnie może być drobnym krokiem do pewnego porozumienia w relacjach saudyjsko-katarskich. To jest ten taki optymizm, który nam każe zakładać, że tutaj może dojść do pewnych ruchów w dobrą stronę, w stronę właśnie stabilizacji pokoju. Natomiast obawiam się bardzo, że w relacjach izraelsko-irańskich i arabsko-irańskich może dojść raczej do zwiększenia eskalacji, co w mojej ocenie raczej pokojowi i stabilizacji na Bliskim Wschodzie nie pomoże. Bardzo dziękuję. Doktor Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem raportu o stanie świata. Leningrad w raporcie o stanie świata, o patriotyzmie. Teraz właśnie porozmawiamy o największym muzułmańskim kraju na świecie, Indonezji. 260 milionów mieszkańców liczy to państwo, a jego władze chcą wprowadzić ograniczenia w słuchaniu zagranicznej muzyki. Przede wszystkim tak zwanego K-popu, czyli południowo-koreańskiej odmiany popu. Projekt ustawy o zwalczaniu negatywnych wpływów zagranicznych jest już w parlamencie, a wszystko to w kraju, który czerpie garściami z kultury zachodniej, oprócz tego, że jest muzułmański. Skąd więc to nastawienie władz? Więcej na ten temat Adrian Bong. Welcome to the Blackpink 2019 World Tour in your area Jakarta. Jakarta. Koncert południowo-koreańskiego zespołu Blackpink. Cztery skąpo ubrane dziewczęta wychodzą na ogromną scenę w stolicy Indonezji. wita ich kilkunastotysięczny tłum. Po każdym słowie niesamowity aplauz. To jeden z najpopularniejszych zespołów w Indonezji. Dziewczyny z Blackpink są jednak od niedawna na cenzurowanym. Indonezyjska telewizja publiczna wycofała spot reklamowy, w którym wokalistki śpiewają i reklamują zakupy online. Urzędnicy uznali, że członkinie Blackpink przekazują nieodpowiednie treści. Jednak nie ze względu na muzykę, a wyzywający ubiór, a konkretnie minispódniczki. Niedługo po wycofaniu klipu w niższej izbie parlamentu pojawił się jednak projekt ustawy o zwalczaniu negatywnych tendencji w muzyce. Najwięcej kontrowersji budzi artykuł 5 proponowanej ustawy, który delegalizuje, i tu cytat, negatywne wpływy zagraniczne oraz treści bluźniercze i pornograficzne. Kartika Jaya, indonezyjska wokalistka z zespołu Tika i Dysydenci, mówiła dla australijskiego radia ABC, że rządowi chodzi nie tylko o zbyt wyzywający ubiór czy zagraniczne wpływy w muzyce, ale kontrowersyjne przepisy idą o wiele dalej. To prawo zakłada także, że muzycy będą musieli ubiegać się o specjalny certyfikat od rządu, żeby śpiewać, żeby występować na scenie czy publikować klipy. Tak więc tutaj chodzi o kontrolowanie muzyki jako takiej, co jest po prostu zaprzeczeniem wolności słowa, co brzmi jak przepis z państwa totalitarnego. Dlaczego indonezyjskie władze zaczęły właśnie teraz walczyć z kulturą zachodnią, a przede wszystkim z muzyką? Klucza do rozwikłania tej zagadki należałoby zacząć szukać na najwyższych szczeblach władzy, w gabinecie samego prezydenta, w którym podobno często można usłyszeć... Tak, tak, prezydent Indonezji Joko Widodo, żeby jeszcze tę historię skomplikować, jest wielkim fanem rocka, a szczególnie zespołu Metallica, którego to zespołu również zresztą nie można posądzać o kultywowanie ludowych tradycji. W 2013 roku wówczas jako gubernator Jakarty wybrał się nawet na koncert Metalliki w stolicy Indonezji, w koszulce z logiem zespołu i kompletnie bez obstawy. Rok wcześniej jednak w Indonezji nie doszło do innego wielkiego koncertu. Przyjazd do Jakarty w ostatniej chwili odwołała Lady Gaga. Przeciwko koncertowi amerykańskiej wokalistki zaprotestowały konserwatywne środowiska. Pójdziesz do piekła, nie wpuścimy cię, to obraza dla naszego narodu. Tak wówczas krzyczano na ulicach stolicy Indonezji. Dr Michael Buehler z Uniwersytetu Londyńskiego mówi mi, że muzyka w Indonezji od zawsze była tematem niezwykle drażliwym, może nawet bardziej niż gdziekolwiek indziej. Jak na ironię, w Indonezji obce wpływy w muzyce są obecne od setek lat. Indonezyjska muzyka jest nimi przesiąknięta. Jeśli na przykład spojrzysz na ludową muzykę dangdut, ona pochodzi częściowo z indyjskiej i arabskiej muzyki. Albo na ludowe tańce Bali. Tam jest dużo wpływów europejskich, holenderskich. Odzywa się przeszłość kolonialna. Tak więc zakazując obcych wpływów w muzyce, trzeba by zakazać prawie wszystkiego. Konserwatywni Indonezyjczycy są wrażliwi na punkcie muzyki i dlatego też staje się ona często barometrem nastrojów społecznych. Dlaczego jednak teraz zachodnia muzyka znów znalazła się na świeczniku? Po raz kolejny należałoby wrócić do prezydenta Joko Widodo, który walczy właśnie o reelekcję. W kwietniu w Indonezji odbędą się wybory prezydenckie. Joko Widodo nie ma już tak mocnej pozycji jak w 2014 roku, ale ze wsparciem bardziej konserwatywnych środowisk mógłby odeprzeć opozycję. Indonesia, yang punya harga diri. Indonesia, yang tidak bisa dibeli. Opozycję na czele z byłym generałem Prabowo Subianto, z którym w 2014 roku wygrał. Nowe prawo, a przynajmniej dyskusja o nim, ma być wyciągnięciem ręki w prawą stronę. Co więcej, obecny prezydent już wybrał wiceprezydenta, mówi Sergiusz Prokurat, autor książki Indonezja 1600-2000. Wybrał się za partnera ulema, osobę, która bardzo religijnie podchodzi do rzeczywistości, ażeby jakby zwiększyć swój elektorat, który no, przede wszystkim traktuje religię jako priorytet w swojej sposobie ocenie świata. Prezydent Joko Widodo musi się jednak liczyć z coraz bardziej rosnącym sprzeciwem ze strony Indonezyjczyków. Petycję wzywającą do zastopowania kontrowersyjnych przepisów poparło już ponad 200 tysięcy osób. Jak mówi dr Michael Buehler, obecne kontrowersyjne przepisy są jednak głosem konserwatywnej mniejszości. Przez to sprawa ta niewątpliwie pokazuje coś jeszcze ważniejszego. Jest bowiem nie tylko barometrem nastrojów, ale także barometrem wolności słowa i demokracji. Często takie prawa są wymyślane przez mniejszość. W Indonezji ta mniejszość potrafi jednak zapanować nad większością. Ludziom jest niezwykle ciężko przeciwstawić się temu prawu, bo zostaną zaraz uznani za złych muzułmanów, za kogoś, kto nie dba o religię. I choć pewnie większość Indonezyjczyków sprzeciwia się tym przepisom, to nie jest to grupa dominująca w publicznym dyskursie. Opinia publiczna jest zdominowana przez bardziej radykalną mniejszość i to ta mniejszość jest w Indonezji bardziej słyszalna. Dlatego to właśnie muzyka w Indonezji jest właściwie jedyną przestrzenią, gdzie Indonezyjczycy mogą w pełni wyrażać to, co myślą i to, co czują. To muzyka jest głosem milczącej większości i to coraz częściej muzyka zachodnia. Najpopularniejsze zespoły biją rekordy popularności, nie tylko na scenie, ale także w internecie, gdzie szczególnie młode pokolenia Indonezyjczyków są niezwykle aktywne. Na koncerty gwiazd muzyki K-pop przychodzi w Indonezji więcej osób niż na koncerty Lady Gaga w Stanach Zjednoczonych, a klipy internetowe południowo-koreańskiego zespołu Blackpink mają większą liczbę wyświetleń niż klipy większości gwiazd zza oceanu. Czy więc muzyka stanie się zarzewiem konfliktu i sygnałem zwrotu Indonezji w prawo, czy może orężem w walce o utrzymanie umiarkowanego charakteru państwa? Wydaje się, że kontrowersyjne przepisy to jednak zasłona dymna przed wyborami prezydenckimi, nastawiona na zdobycie konserwatywnego elektoratu, ale jej wejście w życie nie jest przesądzone. Tym bardziej, że Indonezja, kraj rozdarty między kulturą muzułmańską, azjatycką, a zagranicznymi trendami, sama chce być postrzegana jako adwokat islamu na świecie. Mówi Damian Wnukowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Indonezja chce się prezentować jako właśnie ten z jednej strony adwokat trochę świata muzułmańskiego, islamu na świecie i może stanowić taki pomost między Zachodem a światem muzułmańskim i tak chciałaby prezentować sama siebie. Najważniejsze jest jednak to, czego chcą sami Indonezyjczycy. Bilety na ostatni styczniowy koncert w Dżakarcie grupy Blackpink sprzedały się w ciągu kilku minut. Po tym jak media obiegła informacja o wycofaniu dwóch klipów przez władze, zainteresowanie grupą wzrosło do tego stopnia, że zespół zdecydował się zagrać dodatkowy koncert. W każdym z nich udział wzięło kilkanaście tysięcy osób. Dla raportu o stanie świata Adrian Wong. Brawo. Rosja zapowiedziała wycofanie się z traktatu o likwidacji pocisków średniego zasięgu, zwanego skrótowo INF. To reakcja na wcześniejszą zapowiedź Stanów Zjednoczonych o tym samym, czyli wycofaniu się, wstrzymaniu członkostwa w tym traktacie, którego ustaleń Rosjanie nie przestrzegają, jak mówią Amerykanie. Rosjanie z kolei mówią, że Amerykanie też ich nie przestrzegają i co więcej zapowiadają pracę nad nowymi rodzajami broni. Obie strony zresztą zapowiadają pracę. Kto pierwszy nie przestrzegał, czy ten traktat podpisany przed wielu laty jest w ogóle potrzebny, o tym za chwilę porozmawiamy. A moim gościem jest Łukasz Kulesa z Ośrodka Badawczego European Leadership Network. Dzień dobry. Dzień dobry. Przypomnijmy, czym jest, czy czym był może, nie wiem, traktat INF. Jeszcze jest formalnie do sierpnia jest ten okres wypowiedzenia. Został podpisany w roku 87, ale tak naprawdę swoje początki ma w okresie tej ostrej zimnej wojny, kiedy w latach 70., w drugiej połowie lat 70. Sowieci wprowadzili nowy typ rakiet SS-20 Pionier, które mogły obejmować swoim zasięgiem całą Europę Zachodnią, które miały trzy głowice jądrowe, były bardzo celne, miały bardzo krótki czas lotu. Po stronie natowskiej zapanowało, no może nie przerażenie, ale niepokój, że oto Rosja sowiecka mogła wygrać wojnę w Europie, kompletnie nie atakując Stanów Zjednoczonych. I w związku z tym jakby bezpieczeństwo Europy Zachodniej, wtedy w NATO oraz Stanów Zjednoczonych, zostanie rozdzielone. Wtedy odpowiedzią było po stronie natowskiej po pierwsze kontrrozmieszczenie podobnego rodzaju rakiet, słynnych Pershingów i innych po stronie natowskiej oraz propozycja rozmów nad kontrolą zbrojeniem i rozbrojeniem. Tego podwójnego podejścia zrodził się właśnie traktat w roku 87 i on został zaprojektowany jako sposób, żeby ustabilizować konfrontację, jakoś ją ograniczyć, ale tak naprawdę okazało się, że stał się początkiem końca zimnej wojny. I co się działo przez następne 30 lat? Przez następne 30 lat wygląda na to, że obie strony chodziły po takiej cienkiej granicy, która oddziela przestrzeganie od nieprzestrzegania. Znaczy w tym środowisku kontroli zbrojeń to uważano, że to jest jeden z niewielu sukcesów, ponieważ rzeczywiście zgodnie z tym układem wszystkie rakiety bazowania naziemnego zostały zniszczone. 1800 po stronie rosyjskiej, 800 po stronie amerykańskiej. To niebezpieczeństwo takiej szybkiej eskalacji zostało zażegnane. W związku z czym na początku lat 2000 nawet zaprzestano weryfikacji i wzajemnego sprawdzania. Trochę zapomniano o tym traktacie. My mówimy o pociskach, które lecą ile? 500 do 5000 kilometrów, dokładnie, tak? Pomiędzy 500 a 5500. Czyli powyżej tego, co uważamy za taką broń taktyczną do wykorzystania na polu walki, ale poniżej tego, co jest uważane za ten arsenał strategiczny, czyli Rosja atakuje Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone atakują Rosję. I tutaj wydawało się, że sprawa jest jasna, nie ma tutaj zbyt wielu problemów w akurat tej kategorii uzbrojenia. Po stronie rosyjskiej nigdy ten traktat nie cieszył się miłością. Uważano, że to, że on w ogóle został podpisany, to jest szaleństwo Gorbaczowa, który bardzo chciał skończyć z wyścigiem zbrojeń. Rosyjscy wojskowi i uczeni rozpaczali, że tyle dobrych rakiet zostało zniszczonych. Była nawet legenda, że jeden z konstruktorów pewnego typu rakiet popełnił samobójstwo, bo nie mógł przeżyć tego, że ta rakieta poszła na złom. Jego rakieta nic nie rozbiła i nikogo nie zabiła. Niestety nie przyczyniła się do utrzymania pokoju. Ale mówiąc bardziej serio, Rosjanie po pierwsze stwierdzili, że naokoło jest Rosji, jest tyle państw, które rozwijają tego typu uzbrojenia, a oni nie mogą, że coś z tym trzeba zrobić. Po drugie, Stany Zjednoczone dysponują dużą przewagą w rakietach, które są wystrzeliwane z samolotów i z okrętów, które nie były objęte układem INF. I po trzecie, Rosja powinna jakoś odpowiedzieć na to, co oni uważają za agresywne działania Stanów Zjednoczonych i NATO. W związku z czym na początku lat 2000 najprawdopodobniej zdecydowali się rozpocząć programy, które tak naprawdę spowodowały powstanie systemu rakietowego, który układ INF złamał. Mówimy o systemie Kolibr, tak? Kalibr. Kalibr lądowy, bo jest wersja, która jest na okrętach podwodnych, jest wersja na samolotach. Zresztą widzieliśmy te kalibry wystrzeliwane przeciwko celom w Syrii, przeciwko celom rebeliantów i ISIS-u. To jest generalnie system znowu mobilny, system bardzo trudny do wykrycia. Na jednej ciężarówce są cztery rakiety. I zdaniem NATO, bo w tym momencie NATO zgadza się ze Stanami Zjednoczonymi, zasięg tych rakiet jest wyższy niż 500 kilometrów, zatem łamią one układ INF. Amerykanie łamią układ, czy nie łamią? Amerykanie nie łamią układu. Natomiast w momencie, kiedy oni podnieśli te zarzuty wobec strony rosyjskiej, a stało się to jeszcze w 2013 roku, za czasów prezydentury Obamy, Rosjanie odpowiedzieli nie jednym zarzutem, ale trzema zarzutami, żeby było lepiej. Pierwszy zarzut dotyczył tego, że amerykański system obrony przeciwrakietowej, który w tym momencie w Rumunii i ta baza, która jest budowana w Polsce, one są budowane w oparciu o ten sam system, który jest zastosowany na okrętach amerykańskich, że będzie można z tego wystrzeliwać również rakiety typu Ziemia-Ziemia. Mhm. Dodali do tego dwa kolejne zarzuty. Jeden dotyczący tego, że Amerykanie testując swój system obrony przeciwrakietowej używają rakiet średniego zasięgu jako celów. Jako coś, w czym ten system ma trafić. I trzeci zarzut dotyczący tego, że drony dalekiego zasięgu to tak naprawdę są również zakazane systemem INF. Te wszystkie trzy zarzuty są konsekwencje przez Rosjan podnoszone. Według mnie żaden z nich by się nie ostał, gdyby rzeczywiście się im przyjrzeć. Tak czy siak chodzi o to, że wracamy do etapu wyścigu zbrojeń w tej dziedzinie, prawda? Bo ten wyścig gdzieś tam w różnych dziedzinach trwa, ale w tej dziedzinie był przynajmniej chroniony tym traktatem. W tej chwili wracamy. Jaki jest cel tego wyścigu i jaki on będzie miał kształt? W tym momencie obie strony mówią, że zaczynamy prace badawczo-rozwojowe, ale jeszcze nie ma decyzji, żeby takie rakiety gdziekolwiek rozmieszczać. No ale oczywiście takie prace badawczo-rozwojowe po stronie rosyjskiej to w ogóle jest zasłona dymna, bo już ten system mają, a pewnie będą mieli kolejne. Oczywiście takie prace są prowadzone po to, żeby w końcu taki system gdzieś rozmieścić. Także będziemy mieli do czynienia na gruncie europejskim przede wszystkim z bardzo trudną i bardzo ważną debatą w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jak odpowiedzieć na te nowe systemy, które mają Rosjanie? Czy zmienia to dla nas sytuację strategiczną? Czy my powinniśmy również tego rodzaju systemy w odpowiedzi rozmieścić? Na razie dodajmy, to wszystko, co robią Amerykanie, odbywa się całkowicie w ramach sojuszu. To znaczy sojusz to całkowicie wspiera, prawda? Dokładnie tak. Z tym było pewna doza problemów, ponieważ Amerykanie bardzo długo nie chcieli się dzielić informacjami wywiadowczymi, które mieli o tym systemie rosyjskim. Kiedy to się stało i doszły informacje od innych służb, a w końcu zeszłego roku NATO oficjalnie stanęło po stronie Stanów Zjednoczonych. Także NATO nie jest tutaj neutralne. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Łukasz Kulesa z ośrodka badawczego European Leadership Network. Dziękuję bardzo. Papież Franciszek odbył historyczną wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Historyczną, bo żaden inny papież wcześniej nie był oficjalnie witany na Półwyspie Arabskim. Istotną również, choćby ze względu na napięte stosunki między chrześcijanami a muzułmanami w różnych częściach świata. W studio Jan Natkański, był ambasador Polski w Egipcie i Sudanie, znawca świata arabskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę o ocenę tej wizyty. Tam się rzucała w oczy niezwykła pompa ceremonialna. Widać, że chciano pokazać klasę przed Ojcem Świętym. Czy coś oprócz tego z tej wizyty pozostanie? Ta wizyta ma kilka płaszczyzn. Po pierwsze, papież Franciszek, syn emigrantów włoskich z Argentyny, pojechał do katolików emigrantów. Ten aspekt się pomija, ponieważ w Zjednoczonych Emiratach Arabskich innych katolików nie ma. To nie są ci, o których pan niedawno wydał książkę o chrześcijanach Bliskiego Wschodu, tych tam tradycyjnych z pierwszych lat chrześcijaństwa i mimo wszelkich problemów żyjących tam nadal. W Zjednoczonych Emiratach są również z Libanu, są Maronici, są inne ryty wschodnie, ale dominującą społecznością katolicką są rzymscy katolicy, głównie wywodzący się z Filipin, Indii, trochę Sri Lanki. To jest pierwszy aspekt. Przyjechał papież imigrant do imigrantów i w kontekście jego stosunku do imigrantów, do migracji na Morzu Śródziemnym, że Morze Śródziemne nie może być wielkim cmentarzyskiem po jego wizycie w Lampedusie swego czasu. To jest jeden ważny aspekt. Myślę, że najmniej czytany. Drugi jest pierwszy raz na Półwyspie Arabskim. Wprawdzie muzułmanie nie mają, tak jak rosyjska cerkiew prawosławna, pojęcia terytorium teologicznego, ale wiadomo powszechnie, że Półwysep Arabski uważany jest za obszar kolebki islamu. To chrześcijaństwo i jego rozwój głównie spośród gastarbeiterów, ekspatów, jak ich się tam nazywa, ono ma swoje już długie lata. Dziś olbrzymi obszar, prawie 3 milionów kilometrów kwadratowych, jest podzielony na dwa wikariaty apostolskie. Pod tym pojęciem kryje się możliwość posiadania własnego biskupa. Mhm. Kiedyś pierwszy taki został założony w Kuwejcie w 1954 roku. I był w Kuwejcie. W 2011 siedziba została przeniesiona do Bahrajnu. Nie potrafię powiedzieć, z jakich przyczyn. I wtedy był to wikariat apostolski Arabii. Teraz podzielony na dwa. Od 2011 roku wikariat apostolski Arabii Północnej z biskupem w Bahrajnie i wikariat apostolski Arabii Południowej z biskupem w Abu Zabi. I ten drugi to z pochodzenia Szwajcar, biskup Paul Hinder, był, że tak powiem, gospodarzem lokalnym z punktu widzenia ze strony kościelnej. Ale powiedzmy o tej próbie, no jednak zbliżenia, przede wszystkim podpisaniu deklaracji wspólnej przez papieża i wielkiego imama Al-Azhar, prawda? Tej wyroczni sunnickiej, prawda? To jest, jeśli mówi pan o tych, bardzo ciekawie zresztą, o tych aspektach, które umykały nam, ale podkreślano, że papież przyjeżdża no przede wszystkim do kraju muzułmańskiego, prawda? Do miejsca, w którym muzułmanie byli, są i będą w najbliższej, dającej się przewidzieć przyszłości, większością i będą decydować o tym, jak ten świat będzie wyglądał. Więc to jest charakterystyczne, że władze Zjednoczonych Emiratów namówiły szejcha Ahmeda Tajeba, wielkiego imama Al-Azharu, zaprosiły go również jako partnera. Ja to widzę także z takiej strony. Jak panu wiadomo, islam nie ma swojego centralnego punktu. Islam nie ma swojego Watykanu. Nawet przy podziale na szyitów i sunnitów, u żadnej ze stron nie ma. U szyitów to jeszcze by można było znaleźć obecnie w Islamskiej Republice Iranu, że wielki przewodnik, czyli najwyższy przywódca, jest jakąś równie religijną głową tego odłamu. U sunnitów tego nie ma. Stawianie szejcha Ahmeda Tajeba na pozycji równej papieżowi jest w moim przekonaniu dążeniem do wykształcenia takiego centralnego przywódcy. On nie jest uznawany przez wszystkich sunnitów, ale to jest z tysiąclecznym, jest szefem tysiącletniej tradycji największej uczelni teologicznej w świecie muzułmańskim od IX wieku. Pewnie nie wszystkie jego fatwy, czyli werdykty religijne, były uznawane na obszarze od Indonezji do Nigerii, ale nie mogą być lekceważone. Jeśli on jest partnerem, to ma swoje znaczenie. A teraz o samym dokumencie. Tam wiele ciekawych rzeczy w trzech dokumentach w zasadzie, które miałem okazję się zapoznać. Mianowicie w takim wystąpieniu na tym zgromadzeniu z muzułmańską Radą Starszych, następnie tą deklaracją o braterstwie i wreszcie homilią wygłoszoną na stadionie dla prawie 140 tysięcy wiernych, którzy przybyli nie tylko z Emiratów, ale również ze Zjednoczonych Emiratów, również z sąsiednich państw. Moją uwagę zwróciło takie sformułowanie papieża Franciszka. Nie ma alternatywy. Albo będziemy budować przyszłość we współpracy, albo przyszłości nie będzie. Jeśli postawić sprawę na tym, na tej płaszczyźnie, to rzeczywiście, jeśli się wielkie religie nie dogadają, w jakim sensie, że nie mogą być w żadnej formie uzasadnieniem, usprawiedliwieniem, podstawą dla przemocy, zabójstwa, fundamentalizmu, to nic z tego nie będzie. A to, to znalazło odzwierciedlenie w drugim tym dokumencie, czyli w tej deklaracji o braterstwie. Tam jest wiele interesujących rzeczy do przestudiowania. Ja tylko się boję, że fundamentaliści z obu stron natychmiast zaczną szukać dziury w całym. Dobrze, to skoro ten temat pan poruszył, niektórzy komentatorzy posuwają się do tego, że następnym krajem, który odwiedzi może nie papież Franciszek, ale papież, to będzie Arabia Saudyjska. To jest w najbliższej przyszłości możliwe? No, z Arabią Saudyjską, odwiedzeniami papieża, to gdyby mnie pan zapytał, czy odwiedzi również Rosję, to bym miał tę same trudności z odpowiedzią. Wprawdzie, przy rządach młodego emira, Muhammeda Ben Salmana, policja religijna, która istniała i funkcjonuje na ulicach miast Arabii Saudyjskiej, może już nie zrywa krzyżyków z szyi przechodniów, jeśli byli chrześcijanie, ale nadal ma wiele do powiedzenia. Ale to jest drobiazg w porównaniu do pozycji szejków wahhabickich, czyli tego najbardziej ortodoksyjnego nurtu islamskiego, który jest religią, który jest nurtem panującym w Arabii Saudyjskiej. A wprawdzie w 2017 przyjeżdżał dwukrotnie kardynał Bashar Rej, przywódca maronitów libańskich. Był też nieżyjący już sekretarz stanu kardynał Toran w Arabii Saudyjskiej. Wtedy się powiadało, że a może zostanie wybudowany kościół. Nic z tego na razie nie będzie. Trzeba mentalnie przepracować, to wtedy może coś. Ale ważne, że ten dialog obydwu wielkich religii ma powstrzymać albo stworzyć bazę dla likwidacji terroryzmu w jakiejkolwiek formie. Bardzo dziękuję. Jan Natkański, były ambasador Polski w Egipcie i Sudanie, był ostatnim gościem raportu o stanie świata, który przygotowali dla państwa Michał Jakubik, Agata Kasprolewicz i Dariusz Rosiak. Dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Tytus, będziesz moją walentynką? Nigdy. Tak, pytam, bo tu czytam, że w MediaMarkt są super fajne produkty na walentynki. A to kocham cię. Z okazji walentynek w MediaMarkt. Kupując dla niej IPL Philips Lumea do depilacji światłem za 1749 zł, zaoszczędzisz 200 zł. A kupując dla niego trymer do brody marki Philips za 199 zł, zaoszczędzisz 70 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Ścigam się, żeby wygrywać. Lewy, ciąć po lodzie. Interesuje mnie tylko zwycięstwo. Prawy, za pryzmą śniegu. Dlatego muszę mieć pewność, że zawsze mogę polegać na moim samochodzie. Prosta, po zmrożonym śniegu. W zimowych warunkach jeżdżę tylko na paliwie Verva Diesel. Pełna moc i niezawodna praca silnika. I prosto do mety. Verva Diesel. Mistrzowski start w zimowych warunkach tylko na stacjach Orlen. Polecam. Kuba Przygoński. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre.